hari rantau marangku urang nan dicinta dan celi langit kasakeliling gabanan hitam kini mendaro kapanan datang di pagi hari rantau malam.